Inselmi l-kom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-programmi ħor fissensila il-Malti l-lum id-deja tazminna fl-imkimija jislim buħħġaru il-professur Charles Briffali ikummana minn ġimma għall-oħra. Is-sekwenza ta' sentenzi li tkellimna fuqhom il-ġimma l-oħra iwasluna sabiex nifmu li hemm bosta għamli differenti ta' sentenzi. Aħna fil-programm tal-lum se nkomplu nidħlu fil-pragmatika tal-lingwa u naraw xi wħud minn dawn il-għamliet u nkomplu naraw ukoll it-ħaddim tagħhom fil-komunikazzjoni tal-Malti tal-lum. Mela sil hemm kemm infakruhom daqsxejn xi tfisser is-sekwenza tas-sentenza, ġifieri kif aħna nibnu intellow is-sentenza. Konna tkellimna li hemm għamliet differenti ma nista' nirrepetu x'in kellha mal-laħqux il-programm li għandna llum. Imma fil-sentenza qed narawha li għandha ħafna xogħol x'tagħmel. Meta aħna nipproduċu sentenza din irriduha li tkun qed twettaq dak li konna f'moħħna. U llum se naraw daqsxejn iktar. Jekk aħna nieħdu ir-ritmu f'dik is-sekwenza fl-ordni tal-kliem li aħna npoġġu fis-sentenza fl-istruttura fil-binja tagħha, sewa dak ir-ritmu naraw joħroġ bil-qawwa tiegħu kollha. Issa kultant sentenza jkollha qawwa speċjali, ħan sejħilha hekk għalissa qawwa speċjali. Hemm terminu apposta għal din il-qawwa speċjali. Imma rrid l-ewwel nispjega x'in nifhem b'din il-qawwa speċjali u tinsiex li aħna ġimgħa l-oħra wkoll is-sekwenza rbajtniha ma' sens. Ġifieri is-sekwenza qed tittina t-tifsira illi rridu aħna. Imma t-tifsira mhux it-tifsira li nsibu fid-dizzjonarju, imma it-tifsira biex ngħidlek li tagħtina in-nisġa tas-sentenza. Meta jiena nibniha s-sentenza dik qed tittina tifsira speċjali. Ħa nieħdu eżempju din is-sentenza. Kevin se jkun hemm. Hija sentenza sempliċi. Kevin se jkun hemm. Sewa, issa. Meta din jien indaħħalha fil-kuntest tagħha, naturalment il-kuntest tagħha jindikalna x'kellu f'moħħu minn kitiba jew minn qala din. Sewa, u dak li jkollu f'moħħu jista' jimplika diversi atti tat-taħdid. Tista' tkun pereżempju teddida, tista' tkun twissija, tista' tkun stadina u tista' tkun weda. Ħa naraw kif. Issa hawnhekk rridu norbtu, aħna qegħdin nitkellmu fuq ir-ritmu u l-qawwa li joħroġ mir-ritmu tas-sentenza. Inti f'wieħed minn dawn il-programmi ir-ritmu se jaħdlu l-intonazzjoni. Sewwa tas-sentenza li hija importanti l-intonazzjoni u r-ritmu hawnhekk qegħdin ifissru l-istess ħaġa għall-iskopijiet tagħna ta' dan il-programm. Issa jekk jiena ngħid Kevin se jkun hemm, donnu f'moħħi għandi uff, xi dwejja jugżani l-ommi. L-implikazzjoni hija ta' teddida. Jekk jiena ngħid Kevin se jkun hemm, f'moħħi għandi jaq ma naħamlux lil-Kevin. Din hija l-implikazzjoni hija ta' twissija. Jekk mill-banda l-oħra ngħid Kevin se jkun hemm, f'moħħi qisu għandi niġi mela ta' għax qajmu parti da, ġifieri hija għamla ta' stedina dik li għandi f'moħħi. U jekk ngħid Kevin se jkun hemm, qisu f'moħħi għandi niġi għax niffansjah. Sewa, hija għamla ta' weda. Ġifieri l-intonazzjoni li jien qed nipproduċi tal-istess element, hemmhekk l-istess kliem, sewa, qed tagħti it-tifsira. Dik li jien qed ngħid is-sens, l-implikazzjoni, dik li qed ngħid jiena il-qawwa li qed joħroġ mir-ritmu. Mela r-ritmu huwa importanti, mela r-ritmu mhuwiex marbut biss mal-poeżija, huwa marbut ukoll mal-proża, huwa marbut ukoll mat-taħdid. Kieku jiena u inti ma nużawx ir-ritmu, hawnhekk kif irraqduhom lin-nies, fuq din ix-xandira nitkellmu qisu għamla ta' lingwa ngħidilha jien ta' robots. Mingħajr ritmu kollox ikun flat. Issa, kull waħda minn dawn l-eżempji li aħna semmejna qed twassal bidla fl-intonazzjoni u fil-ritmu kif qegħdin ngħidu sewwa ta' dik is-sentenza oriġinali ta' Kevin se jkun hemm. Allura issa sa niġi għal kelma teknika ta' dik il-kelma li hija ngħid il-qawwa tar-ritmu sewwa. U meta jkollna sentenza li jkollha implikazzjoni ta' teddida, ngħidu li għandha għawwa ritmika ta' teddida, però il-kelma hija il-lokuzzjonarja, għawwa il-lokuzzjonarja ta' teddida, il-lokuzzjonarja jiġifieri dak ir-ritmu, sawa, illi jingħata l-istruttura biskop ta' tifsir differenti minn skop ieħor. Meta inti qed tgħidded, jekk jien ngħidlek mur il-barra. Dan huwa kmand, huwa differenti il-forza il-lokuzzjonarja hija mur il-barra. Hija differenti. Xorta marbuta ma' tonalità hawnhekk. Iva, it-tonalità hija l-iktar ħaġa essenzjali li għandna. Hawnhekk għaliex kif qegħdin nippruvaw nuru hawnhekk hija it-tonalità li trid twaslilna t-tifsir. Meta inti f'programm tar-radju bħal dan sewwa tpoġġi dram, anzi anke jekk ma jkunx dram, ikun xi ħaġa li rappreżentazzjoni ma sex nevita l-kelma drammatika, però mhux bil-forsi tkun dram. Sa jkollok il-ħna tonijiet, sfumaturi ta' kliem, ta' aċċenti, alright, differenti. U hija dik il-qawwa li qegħdin nippruvaw nitkellmu fuqha. U l-Malti għandu din il-qawwa kollha. Raħna minn sentenza, mill-istess sentenza, ħriġna mill-inqas erba' qawwiet il-lokuzzjonarji differenti. Jintużaw f'kuntesti differenti. U dan qed juri, kompli juri, sewwa x'aħna f'din is-sens ilha dak illi qegħdin nagħmlu. Ikompli juri il-potenzjal u l-potenzjalitajiet tal-Malti tal-lum jista' jiġġenera dawn l-affarijiet għaliex għax huwa ħaj. Kieku kien mejjet il-Malti, dawn l-affarijiet jibdew jonqsu. Għaliex? Għax dawn jiġu mas-sitwazzjonijiet li jiena u inti bħala nies ħajjin tal-lum li qed inħadmu din il-lingwa rridu nużaw. U kultant, le mhux kultant, il-ħin kollu inti trid tadatta it-tonalità il-qawwa dik li jien iżejħla l-qawwa lokuzzjonarja skont iċ-ċirkustanzi li tkun fiha. Ma sex nitkellem jekk jien qed nagħmel xandira bħal din, sewwa ma sex nitkellem jisni qiegħed pereżempju ngħid ir-rużarju, għandek tonalità differenti, niftehmu. Sewa, mela b'dan kollu qegħdin ngħidu illi din il-qawwa li aħna tinsejħu tar-ritmu tas-sentenza li timplika jew kellha li għandha intenzjonijiet moħbijin però b'intenzjoni, għalhekk intenzjonijiet sewwa, implikazzjonijiet. Il-qawwa il-lokuzzjonarja dejjem twessa t-tifsira tas-sentenza. Imma morru lura daqsxejn għall-istruttura. L-istruttura tas-sentenza aħna konna għadna meta tkellimna fuq it-trasformazzjoni sewwa illi l-istruttura tista' tikber permezz l-iktar ta' żewġ proċessi. Dawna jidi li diġa semmejnihom, però llum se niftħu daqsxejn ħalli naraw daqsxejn dawn iż-żewġ proċessi li se nitkellmu fuqhom fil-kumplement ta' dan il-programm. Kif qegħdin waslu għal dan ir-ritmu u l-qawwa tas-sentenza? Kif qegħdin ikabbru il-qawwa il-lokuzzjonarja tas-sentenza tagħna? U dawn iż-żewġ proċessi huma il-koordinazzjoni. Sewwa meta inti taqgħet is-sentenza qisu f'katina. U s-subordinazzjoni. Is-subordinazzjoni meta inti tinfilsa jew kella tpoġġi xi ħaġa li tiġi taħt xi sentenza oħra. U kemm il-koordinazzjoni, kemm is-subordinazzjoni huma proċessi ta' tkabbir, ta' twessieħ, ta' żieda. Dawn it-tliet proċessi tkabbir, twessieħ u żieda, right, li sa ċertu punt ifissru l-istess, però fil-binja tas-sentenzi dawn għandhom daqsxejn ta' differenza bejniethom. Jiffurmaw ukoll parti minn dak li tkellimna fuq l-aħħar darba, it-trasformazzjoni tas-sentenza. Aħna nitrasformaw is-sentenza biex twassal iktar dettalji, issa dettalji mhux bil-forsa xi żżid tarif, imma anka mod ta' perċezzjoni. Kif inti tħares lejn lejn is-sentenza, ġifieri hawnhekk jista' jkollok ukoll anke tibdil. Niftehmu? Pereżempju jekk jien ngħid ħafna nies jaqraw il-gazzetta. Hawnhekk l-enfasi qiegħed fuq ħafna nies. Imma jekk jien ngħid il-gazzetta tinqara minn ħafna nies, l-enfasi qiegħed tara l-perċezzjoni hija differenti dik it-trasformazzjoni li ttik. Sawa, mela ħallina naraw daqsxejn iktar informazzjoni fuq il-koordinazzjoni u subordinazzjoni dejjem fl-ambjent tar-ritmu u tal-qawwa tas-sentenza. Sawa, il-koordinazzjoni allura hija mezz ta' għaqda għax tinvolvi strutture li jintrabtu flimkien b'xi konjuzzjoni, pereżempju u, jew, imma, right, dawn huma l-elementi li jaqdu sentenzi flimkien. L-istrutturi x'aktar xi kollhom l-istess importanza. Alright? Jekk jien ngħid daħal u kiel. Is-sentenza daħal qiegħda kkoordinata mas-sentenza kiel bil-konjuzzjoni u. Alright? Ikkoordinati dawn it-tnejn. Imma kemm daħal u kemm kiel għandhom l-istess importanza. Importanza. Mm-hmm. Alright? Dik hija importanti. Jiġifieri it-tnejn huma indipendenti fil-terminoloġija tagħna. Semantikament il-koordinazzjoni taqgħad idejat li mhumiex ikkomplikati u li jintrabtu flimkien kronoloġikament jew f'sekwenza bħal katina. Issa, dan ifisser illi il-koordinazzjoni x'aktarx illi tkun ħafna drabi mod informali. Meta inti pereżempju tisma' xi ħadd qed jirrakkonta film li ra. U l-ewwel James Bond qabad aeroplan. U saqu u niżlu u krasja dej qed turej u qed tikkoordina hekk. Issa kieku kellna nikbu l-istorja nagħmlu minn se nagħmlu daqsxejn iktar interessanti u ma nużax daqshekk il-koordinazzjoni. Imma aħna f'dan il-programm ħa naraw il-qawwa tal-koordinazzjoni meta imħadma bis-sena. X'jista' jagħmel bniedem tas-sena li jikteb bis-sena li hu ġifieri kittieb professjonali, aħna hawnhekk l-eżempju li sa nieħdu huwa tal-professur Sajdon, sewa, u ħa naraw daqsxejn il-koordinazzjoni kemm tista' tiġġenera aspetti mhux ta' informalità imma ta' formalità. Ismu dal-eżempju. Kienu snin koroħ, snin ta' taħbit, ta' tfixkil, ta' taqtih il-qalb, ta' biża. Imma l-ħeġġa ta' żożidkom u l-ħerqa ta' mħabbitkom żammet dejjem sħiħa u qawwija l-għaqda ta' bejnietna. U xogħolna ħadimnieh bil-ħaq u bir-reqqa. Sama fl-aħħar it-taħbit sa fa' rebħ, it-tfixkil qawwa, it-taqtih ta' qalb faraġġ, il-biża' ferħ. Dik hija silta minn taħdita li kien għamel Sajdon liż-żgħażagħ li kienu se jiggradwaw. Dan ġifieri fit-tletinijiet jew l-erbajnijiet qed ngħidu. Sawa, imma importanti illi naraw din is-sentenza li hija tipika ta' stil mhux ta' Sajdon biss, imma anke nsibu l-professur Akwilina jikteb hekk, nsibu dawk li jiktbu bis-sena u għadna anke sal-lum nsibu nies li jiktbu hekk ukoll, sawa. Kemm tista' il-koordinazzjoni tinħadem barti. U din li jiena tinsejħilha arti tal-kitba jew is-sena tal-kitba jekk trid. Issa f'dan l-eżempju għandna bosta frażijiet u strutturi oħra koordinati permezz tal-komas, għaliex jekk tara miktuba mimlija bil-komas, u oħrajn ikkoordinati bil-konjuzzjonijiet u imma. Ħa naraw kif jaħdem dan il-proċess billi nerġgħu nisimgħuha biċċa biċċa din is-sentenza. Ħa nibda l-ewwel biċċa. Dina tajtek. Kienu snin koroħ. Snin ta' taħbit, ta' tfixkil, ta' taqtieq il-qalb, ta' biża'. Ħa nieqaf sem. Ma da x'inhu jgħid? Flok qed jgħid kull darba kienu snin. Ma ħa narawhom issa silejn daw. Kienu snin koroħ. Kienu snin ta' taħbit, kienu snin ta' tfixkil, kienu snin ta' taqtieq il-qalb, kienu snin ta' biża'. kifet tajt inti, issa x'għamel u l-ewwel neħħa kienu snin koroħ, snin ta' taħbit. U mbagħad anke snin warraba. Ta' tfixkil, ta' taqtiq il-qalb, ta' biża. Abda ċertu ritmu hawnhekk ukoll. Issa, dan jiġifieri hemmhekk għandek inti ħames strutturi indipendenti ikkoordinati flimkien permezz tal-ekonomija lingwistika, l-ekonomija għaliex kif għandna beda ħalli naqqas, sewa ħalli affarijiet barra apposta, però aħna li nafu l-Malti sewa nifmu jekk irrid ngħidhom jien dawn u jekk kienu sa jgħid kienu snin koroħ, snin ta' taħbit, etc. F'moħħi għandi b'implikazzjoni wkoll il-verb kienu fit-tieni parti. Ettara, jiġifieri hawnhekk strutturi indipendenti biss għandi. Qas issa kemm bżonn tara miktuba. Taddi mingħajr il-kelma kienu snin. Ekku. Issa dak huwa blokk wieħed mis-silta tal qrajt in-90, it-tieni blokk. Imma issa tarġa mela l-ewwel blokk sa jaqdu bil-konjuzzjoni imma. Il-ħeġġa ta' żożidkom implikat żammet dejjem sħiħa sewa, u l-ħerqa ta' mħabbitkom żammet dejjem sħiħa, u qawwija l-għaqda ta' bejnietna. Ara hawnhekk reġgħanna iħaddem l-element ekonomiku għaliex żammet dejjem sħiħa ma jirrepetijiex. Imma qiegħda implikata. Ġifieri rrid nifhimha bħala arrej ta' dan il-kuntest. Alright? Dak it-tieni blokk. It-tielet blokk jikkoordinaħ bil-konjuzzjoni u. U xogħol naħdim nieħ bil-ħaq qed tkompli sajdon. U bir-reqqa. Jiġifieri u xogħol naħdim nieħ bir-reqqa qed jerġa' ma jirrepetix l-ewwel element. Imma qiegħed hemm implikat. Bil-fors trid tifhmu hekk. U jidħol għar-raba' blokk. Issa, sama, ara, is-sama huwa l-element ta' koordinazzjoni. Dan huwa l-element li qed jaqgħod fl-aħħar it-taħbit sa farebħ. It-tfixkil qawwa, it-taqtiq ta' qalb faraġ, il-biża' ferħ. Imma hux għamel, hawn reġa' għamel l-istess dak li għamel fl-ewwel blok sewa, meta evita r-repetizzjoni. Kieku kellna nagħmlu r-repetizzjoni se jiġri fl-aħħar it-taħbit sa farebħ, fl-aħħar it-fixkil sa fa qawwa, fl-aħħar it-taqdiq ta' qalb sa fa faraġ, fl-aħħar il-biża' sa fa ferħ. Imma biex ma jirrepetix dawk, elimina r-repetizzjonijiet, ħalla l-elementi importanti fl-istrutturi tiegħu, imma xorta għandu strutturi indipendenti hemmhekk. Għandu erba' strutturi indipendenti. Għaliex jagħmel hekk? F'dan l-eżempju ta' koordinazzjoni qed iħaddem apparti dawk l-affarijiet li semmejna sewwa l-ekonomija tal-xejdulu l-ekonomija lingwistika u l-implikazzjonijiet, all right? Qed iħaddem ukoll element billi joħloq element importanti tar-retorika billi joħloq il-parallelizmu sintattiku. Hawnhekk għandna parallelizmu, mel-inti l-idea tiegħek inti tarhom paralleli għalhekk huma strutturi indipendenti kollha kemm huma dawk. U dik is-sentenza mibnija ppakkjata mimlija b'dawn l-istrutturi qed tħaddem il-koordinazzjoni. Mela l-koordinazzjoni taf tkun ikkomplikata, taf tkun komplessa ħafna. Sewa, mela aħna minn dik is-sentenza li rat silejn riġna erba' blokki. Sewa, ta' strutturi indipendenti koordinati flimkien u kif għadna kull grupp jiġbor fih ta' strutturi wkoll indipendenti. Il-koordinazzjoni toħloq binja ibbażata kif qed ngħidu fuq il-parallelizmu u bilanċ sintattiku. Importanti li jkun hemm il-bilanċ fil-struttura li jkun qed jagħmel. Infatti jekk tinduna jinqela ħafna bil-forma kważi l-istess ta' taħbit, ta' tfixkil, ta' taqtiq il-qalb, ta' biza, mbagħad it-tfixkil, it-taqtiq ta' qalb, il-biza, jużhom l-istess, ma jħallatomx, għandu dak il-bilanċ. U kemm il-parallelizmu, kemm il-bilanċ jirriflettu it-tħabbri u anka għamla ta' disċiplina l-istudju li qed jirreferi għalih arassa kif il-sekwenza li qed nitkellmu fuqha tirrifletti anka b'implikazzjoni is-sens. Din it-tip ta' struttura qed tirrifletti ordni u l-ordni qed timplika d-disċiplina tal-istudju tal-istudenti. Alright? Kittib ta' ħila bħal Sajdon. Fil-fatt qed nitkellmu fuq kittib bħal Sajdon fejn għandna dal-eżempju hawnhekk imħaddem f'mod. Ekko. Huwa għamla ta' kidba li wieħed irid irawwimha fih. Ġifieri mhux faċli tikteb dan. Mhux faċli, però tista' tiġi billi wieħed jaqra ħafna minn din it-tip ta' kidba. Ġifieri dawn in-nies li jikdbu hekk sewa, issa aħna bil-Malti għandna ħafna nies li jikdbu din it-tip ta' kidba ta' apparti Sajdon. Jiena semmejt il-Ġuse Akolina, nistgħu nsemmu il-Ġuse Ketkuti, għax għandu il-proza tiegħu wkoll iħaddimha bis-sena, il-Ġuse Galja. Fi żmienna wkoll għandna l-Oliver Friġġieri, right? Hemm ħafna nies, anka Franz Ammut, pereżempju fir-rumanzi tiegħu, is-sentenzi jibnihom bis-sena. Kittib ta' ħila, is-sentenzi jibnihom bis-sena. Issa, meta jien naqra ħafna minnhom, eventwalment x'jiġri jien niddattar minnhom. U nieħu biċċa minn għandak, biċċa minn għand l-ieħor, u noħloq l-istil tiegħek. Issa, però hawnhekk tajjeb ukoll ngħidu illi fil-każ ta' Sajdon sewa influenzat ħafna mill-kidba klassika, mill-kidba Latina klassika. Naturalment hu studjus tal-klassiċi kbir tinsiex li Sajdon kien jaf xi 14 mhux 16 lingwa. Ġifieri kien mitħla sew ta' stili bħalla. U allura x'għamel? Meta ġie biex juża l-Malti. Ipprova jħaddem dak l-istil li jinstab fil-lingwi klassiċi u poġġieħ fil-lingwa Maltija. U hija sabiħa wkoll biex taqra, x'issa pereżempju ħadna dan l-eżempju, ma tgħijjikx. Le. Il-binja tagħha hija sabiħa ħafna. Għax is-sinkronizzata mal-ħsieb. Inti tibni u titla tikka tikka, jisek qed titla tarġa. Li huwa proċess importanti. Dan, meta imexxilek il-ħsieb, dak huwa s-sinjal ta' kittib tajjeb. U aħna dak li qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk biex nuru kemm il-Malti huwa kapaċi jasal fejn tridu. Hemm xi limitu? Le, bħal kull lingwa oħra, m'għandha l-ebda limitu, u aħna li ntuħ il-limiti. Ġifieri, meta l-Malti kien ħanajdulu immjassar ma kienx użat, pereżempju qabel is-seklu 19, ħalli naqtawha dritt. Sawa, meta ma kienx użat fil-kidba, daw l-affarijiet ma kienux jinstabu bil-fors, għaliex ma kienux jinħadmu. Qed niftehmu, imma llum wara anka wara s-seklu 20 ta' tħaddim kontinu anka fis-seklu 21 daw baqa' u qed jiżdied. Sawa, x'anka kif osservajna l-aħħar darba fil-Malti attwali, għax aħna wara kollox dak li qegħdin naraw, sawa, anka qed jiżdiedu aspetti differenti. Alright, qed narawh jikber. Sewa, mela hawnhekk qed nitkellmu aħna fuq id-disċiplina tal-kontenut. Alright? U allura bil-fors nerġgħu mmorru lura għall-proċess ta' informazzjoni u trasformazzjoni. Fil-każ tal-eżempju li ħadna, il-koordinazzjoni iwassalna wkoll għall-effett kumulattiv li tkellimna fuq l-aħħar darba. Sewa, jiġifieri qed ngħidu illi l-istil qiegħed jirrifletti s-sens il-koordinazzjoni tista' tkun biċċa għodda allura stilistika utli ħafna. kif qed juża hawnhekk sajdon. Niġu sa t-tieni parti s-subordinazzjoni. Dina taħdem fis-sentenza komplessa u tagħti ġerarkija ta' strutturi. Sawa. Element subordinat huwa kostitwent tas-sentenza sħiħa, mhux jiġifieri huwa bl-istess status, bl-istess importanza se jaħnilha l-aħħar darba. L-ewwel, imma issa hawnhekk qed insibuh infilsat, ingastat ġo struttura indipendenti. Semmejna ħafna eżempji, pereżempju, wieħed mill-eżempji li semmejna l-aħħar darba kien l-eżempju ta' mill-ktieb ta' Oliver Friggeri. Ħana rġan nirrepetiħ, waqt li twelid tal-letteratura Maltija bil-Malti, il-riżultat ta' trawim ta' kuxjenza tal-pajjiż u tal-għarfien tas-seta' espressiva tal-irsien u minnu nnifsu għażla favur il-komunikazzjoni soċjali, issa ġejja sentenza l-istruttura indipendenti, l-isfida letterarja kellha titwieġeb sewwa u tintrebaħ bil-mod. Għandek id-dettalji kumulattivi. Fil-koordinazzjoni dejjem jista' jkun hemm stilistikament bidla. Pereżempju, jekk jiena ngħid meta dalam tlaqna lejn id-dar din nista' nibdilha. Dalam u tlaqna lejn id-dar. Li qegħdin nippruvaw ngħidu huwa li kemm il-koordinazzjoni u kemm is-subordinazzjoni jistgħu jintużaw bis-sena għad ħaddim ta' dak li għandu f'moħħu l-kittieb. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti l-lum, id-dijat ta' żmienna, nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fis-sessin minn Campus FM, insalmulkom.